Հետաքրքիր եւ հակեցած եթերաժամ են խոստանում ապահովել խաչմերուկ հաղորդաշարի մշտական եւ հավատարիմ ունկնդիրների համար։ Տեղական ժամանակով 15:15։ Դարձյալ ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր թողարկման մեջ Նարինե եւ Գեղանի ճարտարապետական արվեստանոցի ճարտարապետ Միքայել Սարգսյանը պատմում ազատամարտիկների պուրակի մասին։ Զրույցը վարել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր ներկայացնում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Երեք ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացիչները հանրապետության վերջին շրջանի զարգացումների եւ դրանց լուծման իրենց տեսլականի վերաբերյալ հանդիպում քննարկում են ունեցել Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Ազատամարտիկների նոր այգին մի մասն է միայն Ստեփանագերտի սրտում մոտապագայում 6 հեկտարի հասնող կառուցվող կանաչապատ գոտու։ Նարինե եւ Գեղանի ճարտարապետական արվեստանոցի ճարտարապետ Միքայել Սարգսյանն է պատմում ազատամարտիկների պուրակի մասին։ Քանի որ կապվում է վերածննդի հրապարակին, սրանից լավ հարմար տեղ իմ կարծիքով չէր կարող ունենալ։ Այս տարածքում եղել են բնակելի առանձնատներ։ Ճիշտ ասած, այնքան էլ լավ վիճակում չէին եւ որոշվել է այդ տները ապամոնտաժել եւ կառուցել այդպիսի այգի։ Արևելյան հատվածում նախատեսվում է 6-հոդյա ամֆիթատրոն, մոտ 400 նստատեղի ամֆիթատրոնը գտնվում է այգու այնպիսի դիրքում, որ տեսանելիությունը մի քանի անգամ ավելի շատ է լինելու։ Այգին ունի բարձ ռելիեֆային կազմվածք, այդ իսկ պատճառով նախագծային լուծումները տրվել են այնպես, որպեսզի ունենանք 3 հարթակ։ Խնդիրը այնպես է դրված ի սկզբանե, որպեսզի բեմը տեսանելի լինի բոլոր հարթակներից։ Ըստ ճարտարապետի, այգու ամֆիթատրոնի հետնամասում կառուցում է երկրագիտական թանգարանի նոր շենք, որին կից կլինի նաև եւս մեկ այգի։ Բեմի հետնամասում արդեն նախագծային փուլի մեջ է երկրագիտական պատմության թանգարանը եւ ասեմ, որ այս այգին կապվելու է արևելյան հատվածում այգում եւ ունենալու են 4-5 հեկտար տարածքի վրա։ Նախագծով հաստատված է նաեւ մանկական այգին, եթե այսպես վերցնենք ազատամարտիկների այգին, թանգարանային այգին եւ մանկական այգին իրար հետ կապենք, կունենանք արդեն մոտ մի 6 հեկտար տարածք։ Ազատամարտիկների շենքի կցակառույցի առաջին հարկը նախատեսված է սանհանգույցի համար։ Ճարտարապետը վստահեցնում է, որ չնայած ոչ ստանդարտ ռեյլեֆին, այգին, սանհանգույցն ու սրճարանները նախատեսված են նաև հնաշաժողական խնդիրներ ունեցողների համար։ Կցակառույցի առաջին հարկում նախատեսվում է հանրային սանհանգույցները, երկրորդ հարկում արդեն ազատամարտիկների առօրյան կազմակերպելու համար։ Խաղահրապարակ է նախատեսվում, բնականաբար նախատեսված է ավտոկայանատեղի, ավտոկայանատեղի նաև նախատեսված է արևելյան հատվածում, որն էլ սպասարկի թանգարանի ընդհանուր կայանատեղին։ Այգու կենտրոնական հատվածում կլորաձև ջրավազանն է, որը կունենա շատ յուրահատուկ հետաքրքիր շատրվաններ։ Կենտրոնական հատվածում նախատեսվում է ցայտաղբյուրներ։ Միքայել Սարգսյանի խոսքով այգում ամեն ինչ յուրահատուկ է, հարմարեցված ու նախագծված հատուկ նման ռելիեֆով տարածքի համար։ Բոլոր ծառատեսակները եւ ծաղիկները բերվել են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ներկա պահին կատարվում է դեռ աշխատանքներ։ Այգին, ինչպես տեսնում եք, կլորաձև ֆորմաների մեջ է շատ արված, դա էլ է ռելիեֆից գալիս, եւ այդ իսկ պատճառով նստարանները բոլորը հատուկ նախագծվել են այս այգու համար։ Այգում ամենասկզբունքային հարցերը կանաչապատման տարածքն է, լուսավորությունն է եւ մարդկանց հարմարության համար անհրաժեշտ պարագաները, որպեսզի մարդ կարողանա օրվա բոլոր ժամերին իր հանգիստը կազմակերպի այգում։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Լավագույն մերն են հաղթելու, խաղն իսկական սիրողները կեպ են անելու պարելու, բոլորին հաջողություն, մաղթում եմ ձեզ համար երկում, որ ինչ-որ մեկին ձեր երազանքը տալիս է ու վստահում, կապ չունի ով կհաղթի, թող մեզ սերը միշտ հաղթի, նստել ես պապուկ թաղթին ու սպասում ես թող խաղի, մեր կյանքն էլ նման է մեզ գունավոր կամ խաղամ կյանք, լիքը սելիքը ուժ, լիքը պարձանք Ստեղ լավ խաղալը շատ քիչ է կարևորը դուխ նաև պնչել սորիչը Ու գնաց պայքարը լսվեց բիտու բաս, ֆինտու պաս, խաղավոնց դու կաս Ստեղ կարևորը սենա ու էներգյան, նպատակը տալի սա մեզ ուրախ կյանք Հիմա քեզ մաղթում եմ աճելի դիտում, տես աշխարհն ա, ֆուտբոլի սիտում Բոլորը գոռում են գոլ, գոլ, բոլորը գոռում են գոլ, գոլ Ու պայքարում ենք մինչև վերջի վայրկյանը, վիզ դրած ոնց որ Մխիթարյանը Բարձրացնելով մեր խաղի մակարդակը, որ վերջում շահենք Մարդուպես համար պայքար արի եղտես Թե ոնց լինել առաջինը շունչ են տալիս Ամեն խաղին հայեն Ու պիտի չնանջեն Կարող ենք Դառնանք առաջինը Հաղթող ենք Լինենք միասնական Մեկ պայքար մեզ համար հաղթանակ գոլ Կանացենք մեկ մարդուպես համար պայքար արի եղտես Թե ոնց լինել առաջինը շունչ են տալիս Ամեն խաղին հայեն Ու պիտի չնանջեն վարդորդիկ մեր կաչ հայրենյակ, հայ մեծաց մեծ հայքն է մղե, մարդ մարաջին ազատության։ Հայ մեծաց մեծ հայքն է մղե, մարդ մարաջին ազատության։ Հայոս է նեն ու ժեն դալիս մեր կաչ մոտոց, Հայաստանյած արվեն ծեղի արյուս բանակ, Հապոն առաջի հաղթանակ, Հայոց լերներ ու ժենդալի, Մեր կաչ որտոց, Հայաստանյած արմեն ծեղի արյուս բանակ, Հապոն առաջի հաղթանակ, Հայդ միացյալ գերդով հայի, Արամ կաչի սերում լերնենք մենք, Արյաս արկավ եք դիգրանի, Արձիկոշը վիծածանեն, Արյաս արկավ եմ դիգրանի, Արձիկոշը վիծածանեն։ Հայոս լերնեն ու ժենդալիս էր կաչ որտոց, Հայաստանյած արմեն ծեղի արյուս վանակ, Հապոն առաջի հաղթանակ, Հայոս լերնեն ու ժենդալիս էր կաչ որտոց, Հայաստանյած արմեն ծեղի արյուս վանակ, Հապոն առաջի հաղթանակ. Հայեր մեր վարոս վարհոգի, բայքարի շեն ջոտուր էր վահար, եվ տացրեք դուր ողպատյար, բարանոցի մեր թշնամոր, դանենք հայեր մեր վարոս վարհոգի, բայքարի շեն ջոտուր էր վահար, դանենք պարկը մեր սուրնախյար, Եթերաժամի այս հատվածում առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակութային ասպարեզի ստուդիայում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Լեգենդար ֆրանսահայ շանսոնիեր Շարլ Ազնավուրը, ով առողջական խնդիրների ու ձեռքը կոտրելու պատճառով չեղարկել էր համաշխարհային շրջագայության շրջանակում մայիսին կայանալիք համերգները, մտադիր է մոտ ապագայում բեմ վերադառնալ։ Ազնավուրն ապաքինվում է, բայց բժիշկները գտնում են, որ հայտնի երգիչը պետք է մինչև օգոստոս զերծ մնա համերգներ տալուց, հայտնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Նշվում է, որ 94-ամյա երգչի Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում և Խորվաթիայում ավրանը ծրագրված համերգները չեղարկվել են, բայց հայտնի է, որ Ազնավուրն արդեն սեպտեմբերին համերգներով կլինի Սիդնեյում, Տոկիոյում, Օսակայում, ինչից հետո ելույթ կունենա Կիևում ու Բրյուսելում։ Հիշեցնենք, որ Շանսոնյեն հոսպիտալացվել էր այս տարվա ապրիլին ու մայիսին։ Ֆրանսիացի DJ ու պրոդյուսեր Դևիդ Գետան Մոսկվայում կայանալիք համերգից առաջ պատմել է գազետա Կետրուին, ինչպես է ինքը վերաբերվում ժամանակակից էլեկտրոնային բեմին և ում հետ կցանկանար աշխատել։ Հրաշալի եմ համարում, որ մեզ հաջողվել է սիրված դարձնել էլեկտրոնային երաժշտությունն Ամերիկայում, իսկ այնուհետև ամբողջ աշխարհում։ Այն պահից, երբ ես սկսնակ երաժիշտ էի, շատ բան է փոխվել։ Ճիշտն ասած, ես շատ հիանալի ելույթներ եմ ունեցել։ Իսկապես երջանիկ եմ, որ անում եմ դա ամեն օր, պատմել է նա։ DJ-ը նաև ասել է, որ երաժիշտների հետ ինքը կցանկանար աշխատել։ Մեծ քանակությամբ երաժիշտներ կան, թե կենթանի, թե մահացած, որոնց հետ ես շատ կուզեի համագործակցել։ Ադելի հետ աշխատելն իսկապես գտնվում է իմ ցանկությունների ցուցակում, սակայն իսկապես հրաշալի կլիներ համագործակցել Մայքլ Ջեքսոնի հետ, խոստովանել է Գետան։ Գահերի խաղը սիրված հեռուստասերիալի աստղ Էմիլիա Քլարկը, ով կատարում է Դեներիս Թարգարիենի դերը, հուզիչ գրառման տեսքով հրաժեշտ է տվել իր երկրորդ տանը Վեստերոսին։ Այս մասին հայտնում է The Daily Mail-ը։ Դերասանուհին Instagram-ում սելֆի է հրապարակել ծաղիկների ֆոնին, կղզում, որտեղ անցկացվել են հեռուստասերիալի նկարահանումները։ Նավ նստեցի ու եկա այս կղզի հրաժեշտ տալու այն հողին, որն իմ տունն էր տնից հեռու։ Սա մի իսկական ճանապարհորդություն էր, գահերի խաղը շնորհակալությունն այն կյանքի համար, որ ես նույնիսկ չէի երազում ապրել ու ընտանիքի համար, որին երբեք չեմ դադարի կարոտել, գրել է նա։ Հիշեցնենք, որ մայիսին Live with Kelly and Ryan հեռուստաշոուի ժամանակ Clark-ը պատմել էր, որ ինքը պատրաստվում է հեռացող վիշապի տեսքով դաջվածքանել ի հիշատակ ստա սերիալի ու իր հերոսուհու։ Հոլիվուդյան արտադրության սև հովազ ֆիլմը MTV Movie and TV Awards-ի վարկածով լավագույն կինոնկարն է ճանաչվել։ Ինչպես հայտնում է edition.cnn.com-ը, մրցանակաբաշխությունը կայացել էր դեռևս հունիսի 16-ին, սակայն հաղթողների անունները միայն այժմ է հրապարակվել։ Մրցանակը շնորվել է ֆիլմի գլխավոր դերակատարներ Չեդվիկ Բոուզմանին, Մայքլ Բի Ջորդանին ու Ուինստոն Դյուքին, ովքեր շնորհակալություն են հայտնել երկրպագուներին։ Անհավանական զգացողություն է, երբ կոտրում ես կարծրատիպը, որ սևամորթները չեն կարող այս տեսակ ֆիլմեր ստեղծել ու լեփլեցուն կինոդահլիճներ ապահովել, նշել է գլխավոր հերոսի մարմնավորած Ջորդանը։ Նա հավելել է, որ ֆիլմը միայն սևամորթների համար չէ, այն ունիվերսալ է և բոլորի համար է։ Հավելենք, որ Marvel Comics-ի Սև հովազ ֆիլմը հյուսիսամերիկյան կինովարձույթում 1.5 ամիս գտնվելու ընթացքում հավաքել է 665.4 միլիոն դոլար, ներառվելով հյուսիսամերիկյան կինովարձույթում երբևէ ներկայացված ամենաշահութաբեր ֆիլմերի լավագույն եռյակում։ Ըստ ռեժիսոր Ռայան Քուգլերի, ֆիլմի սյուժեի 100-ամյակներ առաջ 5 աֆրիկյան ցեղեր կրվել են երկնաքարի համար, որը պարունակել է վիբրանիում։ Կրվողներից մեկը կուլ է տվել սրտաձև խոտը և արդյունքում ստացել գերմարտկային կարողություններ, ուժեր։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit, sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là. Tout doucement les yeux fermés, en s'endormant. De souvenirs autour de toi, toi, la maman, y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais, jamais. Եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, տեղական ժամանակով 15:38 րոպե։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Վտանգավոր ժեստեր։ Ափսեն հետ հրել նշանակում է խիստ վիրավորել տանտիրոջը։ Մեզ համար սովորական շարժումը, երբ ճաշելուց հետո ափսեն հետ են քրում, Հունաստանում կարող է սխալ մեկնաբանվել։ Հայաստանում եւ ոչ միայն նման շարժումը նշանակում է, որ մարդն արդեն կշտացել է եւ պարզապես այլևս ուտել չի կարող։ Իսկ Հունաստանում դա նշանակում է, որ տվյալ ուտելիքը ընդհանրապես բանի պետք չէ, ես այն չեմ կարող այլևս ուտել եւ պատրաստ եմ այն ձեր գլխին լցնել։ Երբ փիս ժեստը ամենևին էլ խաղաղություն չի նշանակում։ Այս տարածված ժեստը, որը նշանակում է հաղթանակ, խաղաղություն կամ պարզապես երկու թիվը, որոշ անգլալեզու երկրներում, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայում, Նոր Զելանդիայում, Իռլանդիայում և Ավստրալիայում, պետք է անպայման կատարել ձեռքի ափը դեպի զրուցակցի կողմը պարզած։ Հակառակ դեպքում այն լրիվ հակառակ նշանակությունը կստանա, այսինքն զրուցակիցն արդեն զզվեցրել է և պետք է անմիջապես հեռանա։ Բնականաբար նման ժեստը նրան վիրավորելու է։ Մատով կանչեցիր, քեզ վանդակաճաղն է սպասում։ Մատով մոտ կանչելու կատակով արված շարժումը Ֆիլիպիներում ամենևին էլ ամեղ ու ռոմատիկ չի ընկալվում։ Եթե այստեղ մարդու նման ձևով մոտ կանչեք, նվազագույնը մի քանի ժամով կարող եք վանդակաճաղերի հետևում հայտնվել։ Բանն այն է, որ այդ երկրում նման ձևով միայն շանն են կանչում, իսկ մարդկանց հետ այդպես վարվել ուղղակի արգելված է։ Հունաստանում կանգ առ ժեստը զրուցակցի հանդեպ վիրավորանք է։ Սովորական ընկալվող կանգ առ ժեստը Հունաստանում անընդունելի է համարվում։ Այստեղ այն նշանակում է գնա գրողի ծոցը։ Այս ժեստի հանդեպ բացասական վերաբերմունքը ձևավորվել է հին ժամանակներից, երբ հանցագործություն կատարած մարդու դեմքին ձեռքի ափով այս նշանն էին դնում, ինչը նվաստացուցիչ էր համարվում։ Thank you. Եթերում Խաչմերուկն է։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7 Սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:15-ից մինչև 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ասկայն ժողովի խմբակցությունների ներկայացիչները հանրապետության վերջին շրջանի զարգացումների եւ դրանց լուծման իրենց տեսլականի վերաբերյալ երեք հանդիպում քննարկում են ունեցել Արցախի Պետական համալսարանի պրոֆեսոր Ադասախոսական անձնակազմի հետ։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Արցախի Պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ երեք ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները հանրապետության ներքաղաքական վերջին շրջանի զարգացումների եւ դրանց լուսման իրենց տեսլականի վերաբերյալ հանդիպում քննարկում են ունեցել Մայրբուհի պրոֆեսոր Ադասախոսական կազմի հետ։ Պետհամալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի խոսքով ներքաղաքական ցնցումներն անդրադառնում են բոլոր բնակավարների գործունեության վրա։ Դրանցից ամենակարևորն ու հրատապը, սակայն, անվտանգության ու միասնության բաղադրիչն է, որի պահպանման համար պետք է պատասխանատվության զգացում ունենան բոլորը։ Այն երեք կարևոր սկզբունքային հարցերը, որոնք մտահոգում է բոլոր արցախցիներին, դա մեր սահմանների պաշտպանությունն է, մեր ժողովրդի բոլոր հատվածների Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, Եռամիասնության այս անկախ և իհարկե ներքաղաքական իրավիճակը այն նախապայմաններն են, որոնք առկա են ցանկացած գործնեության հիմքում։ Եվ եթե այս հարթությունում ինչ որ բան խաթարվում է, պարզ է, որ պետք է խաթարվի նաև մեր առօրյա գործնեությունը, և մենք իհարկե որպես հանրապետության ամենամեծ կրթօջախներից մեկը, մտավորականության որոշակի մասի հիմնական օրանը, ունենք մտահոգություններ, ունենք խնդիրներ, որոնց մասին իհարկե մենք բարբերաբար խոսում ենք, և միշտ էլ անձամբ խոչ եմ արել, և տարբեր հարթակներում մենք փորձել ենք կառուցողական և քննադատության և խնդիրների մասին բացախոսության։ Իհարկե մենք փորձում ենք նաև այդ բանավիճելու արվեստը սովորեցնել նաև մեր ուսանողներին, որովհետև չկա զարգացում այնտեղ, որտեղ չկա քննադատություն, որտեղ չկա խոսելու, խնդիր բարձրացնելու կարողություն, ցանկություն, և կարծում եմ, որ Արցախի Պետական համալսարանը այս առումով իհարկե աշխատանքներ կատարել է, բայց անելիքներ դեռ շատ ունենք։ Ես միշտ եղել եմ այն կարծիքի կարողը, որ ամենքս պետք է մեր աշխատանքը կատարենք լավագույն ձևով, և նոր իհարկե քննադատական խոսք ասել որևէ մեկի հասցեին, և կարծում եմ, որ այն պատասխանատվությունը, այն վերաբերմունքը, որոնք մենք յուրաքանչյուրս մեր անձի, մեր կատարած աշխատանքի նկատմամբ պետք է դրսևորենք, դա լավագույն լուծումն է բոլոր խնդիրների։ Հանդիպման ազգային ժողովի հայրենի խմբակցությունը ներկայացնում էր պատգամավոր Ռոմելա Դադայանը, դաշնակցությունը Դավիթ Իշխանյանը և ժողովրդավարություն Վարդգես Բաղարյանը։ Խորհրդարանական քաղաքական ուժերի դիրքորոշումը ներքաղաքական իրավիճակի և դրա լուծման ուղիների վերաբերյալ ընդհանրական է։ Դրան եզրահանգել են տարբեր ձևաչափերով համատեղ քննարկումների, հանրության լայն խավերի հետ հանդիպումների ու վերլուծությունների արդյունքում։ Դավիթ Իշխանյանն իր խոսքում արտահայտելով ընդհանրական տեսակետները նշում է, որ խնդիրների բարձրաձայնման, քննարկման ու լուծման որագույն հարթակը ազգային ժողովը պիտի լինի։ Ունիսի 1-ի միջադեպից հետո ստեղծված իրավիճակը ստեղծել է մի հարթակ, որը որ բարեփոխումների և փոփոխությունների անհրաժեշտության նոր ազդակ էր։ Անշուշտ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ ունեցած այդ փոփոխությունները չէին կարող իրենց ազդեցությունը և իրենց հետքը չթողել Արցախի Հանրապետության ներքին կյանքի վրա, բայց այնուհանդերձ այդ զարգացումները նաև պետք է ունենան իրենց տրամաբանական շարունակություն և տրամաբանական ավարտը։ Մենք հականատես եղանք այդ միջադեպի հետ կապված նաև քաղաքական հարթություն տեղափոխելու իրավական դաշտից այդ գործընթացները քաղաքական հարթակ ստեղծելու, իսկ այդ քաղաքական հարթակը բավականին բազմաշերտ էր։ Նախաձեռնություն ցուցաբերեցին խորհրդարանականները և ազգային ժողովը այդ հարթակը տեղափոխելու ազգային ժողով։ Կիսում ենք այն մտահոգությունները, որ առկա են, բայց նաև ուզում ենք բարձրաձայնել մեկ անգամ եւս, որ լավագույնս հարթակը քաղաքական հարցերի հիմնախնդիրների լուծման դա խորհրդարանն է, որտեղ ներկայացված են հիմնական քաղաքական ուժերը, բնականաբար նաև այդ դռները բաց պահելով արտախորհրդանական ուժերի համար։ Պատգամավորներ Ռոմելա Դադայանն ու Վարդգես Բաղարյանն արտահայտելով իրենց խմբակցությունների տեսակետները նշել են, որ կիսելով բոլոր մտահոգությունները, կարևորելով խնդիրներն ու դրանց լուծումները, միաժամանակ համարում են, որ պետք է բացառվեն երկիրը ցնցումների տանող երևույթներն ու բոլոր հարցերը լուծվեն հանդուրժողականության ու երկխոսության միջոցով։ Մասնավորապես Ռոմելա Դադայանը նշում է, որ այդ համատեքստում յուրաքանչյուր պատգամավոր պատասխանատու է իր քայլի համար։ Արկա խնդիրների լուծման համար պատասխանատվության գիտակցման և գործնական քայլերի անհրաժեշտություն է նկատում նաև Արցախի Պետական համալսարանի ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանը։ Կան խնդիրներ, իհարկե այդ մասին ասում է եւ ընդդիմությունը եւ մենք ականատես եղանք, որ բավական է պարզապես թեմա բացել եւ յուրաքանչյուրը կարծիք ունի, բայց ես ունեմ նաեւ իմ տեսակետը, որպեսզի այդ խնդիրները լուծենք, մենք պետք է տեղորոշենք, որտեղ է գտնվում այդ խնդիրը եւ ով է դրա պատասխանատուն եւ արդյոք կա պատասխանատու։ Օրինակ, ասենք համալսարանում ձևավորվել է ինչ որ մի այնպիսի իրավիճակ, երբ մեր պատրաստած մասնագետները Քեմբրիջի, Օքսֆորդի համալսարանի մակարդակի չեն։ Ինչու է այդպես։ Ես եմ մեղավոր, ուսանողն է մեղավոր, հարկավոր է յուրաքանչյուրս մեր մասով վերցնել մեր պատասխանատվության աստիճան։ Իհարկե դժվար չէ գտնել որևէ տեղ որևէ թերություն, դժվար չէ, բայց դժվար է ինքդ քեզ փոխել եւ ներգրավել այդ խնդիրների լուծմանը։ Հանդիպման ընթացքում պատգամավորները եւ դասախոսներն արտահայտել են իրենց տեսակետները, քննարկել իրավիճակի կայունացման եւ երկրի անվտանգության խնդիրներն ու ներկայացրել առաջարկություններ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Жить, что ж я не смогла счастье заслужить. Мы с тобой теперь до конца реки, друг от друга там далеки. Просто наше прошлое иллюзия, виноваты оба мы и ты и я. Было и прошло, метелью замело наш город, было и прошло. Наверное, зря ищу я повод, чтобы все начать и о своей любви кричать, но только это все было и прошло. Было и прошло, метелью замело наш город, было и прошло. Наверно, зря ищу я повод, чтобы все начать и о своей любви кричать, но только это все было и прошло. Исчезнуть вдруг, оборвалось все, даже сердце стук. Не молчи, прошу, или уходи, за печаль и боль ты прости. Просто наше прошлое иллюзия, виноваты оба мы. Метелью замело наш город, было и прошло. Наверное, зря ищу я повод, чтобы все начать и о своей любви кричать, но только это все было и прошло. Было и прошло, метелью замело наш город, было и прошло. Наверно, зря ищу я повод, чтобы все начать и о своей любви кричать, но только это все было и прошло. Ищу я повод, чтобы все начать и о своей любви кричать, но только это все было и прошло. Было и прошло. прошло, метелью забило, наш город было и прошло. Наверно, зря ищу я повод, чтобы все начать. Я своей любви кричать, но только это все было и прошло. Чтобы все начать, я своей любви кричать, но только это все было и прошло. We'll be right back. Հաճմերուկն է եթերում։ Սիրելի ռադիո ընկերներ, մեզ կարող եք լսել նաև Արցախ TV.mk-ի ռադիոբաժնում։ Այս պահին օրվա տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Բլես Պասկալը, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, ինժեներ, ֆիզիկոս, գրող և փիլիսոփա, ֆրանսիական գրականության դասական, մաթեմատիկական վերլուծության, հավանականության տեսության և պրոյեկցիոն երկրաչափության հիմնադիրներից մեկը, հաշվիչ տեխնիկայի առաջին օրինակների ստեղծողը։ Խոսե Արտիգասը, ուրուգվայցի քաղաքական գործիչ, Հարավային Ամերիկայի դեմ իսպանական ազատագրական շարժման ղեկավարներից մեկը, ուրուգվայի ազգային հերոս։ Սիրիլ Նորման Հինշելվուդը, անգլիացի ֆիզիկոս և քիմիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Էրնստ Չեյնը, ծնունդով գերմանացի, բրիտանացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Փոլ Ջոն Ֆլորին, ամերիկացի ֆիզիկոս և քիմիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Օգեն Նիլս Բորը, դանիացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, դանիացի ֆիզիկոս տեսաբան և հասարակական գործիչ, Նոբելյա մրցանակակիր Նիլս Բորի որդին։ Ավարտվեց Խաչմերուկ հաղորդաշարը։